بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعظن يا آيات بقل إيتمن إيتديدات وصورة ضحك ملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصه ورمي غسد نبي الله آدم إيه ما رسيا ملائكتي إيه إبليس أي إلهي نغصه ورمي الله وحاء نسويري سبحانه وتعالى أصبه رسول كيس الله خدابا يا وحاد حصاه مركي أنا أقول هني ملائكة وسجود آدم أو أي سجودين أصيح إبليس وادي لسجود يا إلهي إبليس مركو سجود ديري ورب ضنا وشاجي وحان أقول هنود إلهي آدم وبتكان وحوي عدو أديك كارا وهي زوج جلاد العدو أي ذيهاي جنة يوسن إذا كب حين أو مركز آدم صوته وحوي مركز جنة كب حدا دبات أي قوت ماله oo markaasi waxa weeye arlada markii lagu geeyo xarsi iyo zarci iyo xasdi oo beer aad abuurto iyo walaxaad fasho iyo walaxaad goyso iyo walaxaad siido iyo walaxaad gibisayso howlihi adduunyada ayna markaasi ku qabanin marka aan murahaasna waxaynu uga soo warannay casharkeenna hore ayaanu uga soo warannay weli marka waxaa noo socda hadalkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhahayay nabiyullaahi aadam alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala إن الله كوحى قوصنا ذي آدم وعيوده يألي الله تجوع إن آذن قاجون فيها جنة دحيذ آذن كو قاجون يا ولا تحرى إن آذن كو أحرذن أيا قوصنا سي إن الله كوحى قوصنا ذو ذي إلهي الله تجوع إن آذن قاجون فيها عيوده إلهي سبحانه وتعالى جنة آذن كو قاجون ولا تحرى آذن كو أحرذن iyo wa annaka adigu laa tadma'u inaadan ku oomaynin fiiha jannada dhexeeda aadan ku oomaynin walaa talxa aadana ku qoroxoonayn oodan ku kulalaahaynin amurahaas ayaa kuu sugnaaday ee cadowgan ibliisa iska ilaali baa layidhi waxaad leedahay uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala inaadan gaajo aadan ku arag jannadoodan ku gaajoonin oo aadan ku arradin waxaad kalood iska leedahay uu dhahay ilaahay inaadan ku oomaynin oo haddana waxa weeye aadan ku qoroxoonaynin oo waxa weeye xarushamta luxa qoraxda markay barqada tahay ayaa qoraxdeedu saameyn badan tahay aadan ku arkaynin maxaa yeele jannada waxa weeye qoraxu ma jirto sidaas ayaa marka ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam ula dardaarmay markii waxa weeye ibliis cadaawadiisa uu sameeyey oo muujiyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa uga digay hase yeeshee alla wuxuu yidhi fa waswasa waxaa waswaasiyey ilayhi aadam ou dhe ilaahi ashaydaanu shaydaanki ayaa waswaasiyey fa waswasa ashaydaanu shaydaanki ayaa waswaasiyey ilayhi aadam ou dhe ilaahay qaala wuxuuna yidhi shaydaankii ou dhe ilaahay ibliis ahay yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati alkhuldi waaratiinada geeddeeda ma ku tusiyaa geedda waxaa weeye qofku cunaahu jannada uu ku waaraayo iyo wa mulkin mulki ma ku tusiyaa mulkigaasoo laa yablaa aan baariyoobaynu dhammaanaynin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa nabiyullaahi aadam waswaaskii shaydaan uu geliyey bacda maa ilaahay subxaanahu watacaala uu la dardaarmay arrintii dhacday ayaa ilaahay nooga warramayaa subxaanahu watacaala alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa waswasa waxaa waswaasiyey u dha ilaahay ilayhi aadam ashaydaanu shaydaankii ibliis ahay ayaa waswaasiyey asaga oo jannada ku jira ayaa ibliis waswaasiyey qaala wuxuuna dhahay u dha ilaahay ibliis yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati alkhuldi waaratiinada geedeeda ma ku tusiyaa macnaha waxa uu ka wadaa geed qofki cunaahu jannada uu ku waaraayo uusan ka bixaynin ma ku tusiyaa iyo wa mulkin mulki mulkigaasoo laa yablaa aan baaliyoobin oo aan dhammaanin weeye marka sidaas markuu dhahay waxa uu tusiyey geeddii laga reebay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi geeddaan ka leexo walaa taqraba haadihi shajara waataan soo mari jirnay geeddaan ha u dhowaana ayaa la dhahay isaga iyo zawjadiisa xawaa markii sidaas uu waswaasiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala fa akalaa way cuneen ou dha ilaahay aadam iyo xaawo minhaa shajaradii ayay cuneen ou dha ilaahay fa akalaa way cuneen ou dha ilaahay minhaa geeddii ayay cuneen فبدد waxaa u daahiray lahumaa labadooda sawaatuhumaa xumaan yaalkooda ayaa u daahiray oo waxa weeye mid walba midka kale qubulkiisa ayaa u daahiray iyo duburkiisa ayaa u daahiray oo waxa weeye waxaa laga qaaday satrigii saaray ayaa laga qaaday markii geedda ay cuneen. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala faakalaa way cuneen u dha ilaahay xaawaye aadam shajaradii faakalaa way cuneen minha shajaradii ayay cuneen u dha ilaahay fabadda dabeedna waxaa u muuqday oo u daahiray lahumaa labadooda sawaatuhumaa xumaan yaalkoodii waxaa laga wadaa dakara likullin minhumaa qubulahu wa qubula alaakhari wa duburahu wa dubula alaakhari. Marka mid kastaba waxa weeye waxaa lagu magacaabay sawa ayaa lagu magacaabay sawana waxaa la yidhaha waxa xumaanta ayaa la yidhaha maxaa yeele waxaa la yidhi cawrada faydisaankeeda qofkaasi waxa weeye cawrada iskale cawradiisa faydideedu way xumaysaa. Mar haddii waxa weeye ay xumayso oy xumaan u sawa u keenayso ayaa sawa laga cabiray. Wa dafiqaa waxay gudagaleen u dha ilaahay dafiqaadan waxay ka mid tahay afcaalu shuruuc afcaasha la yidhaahdo ayay ka mid tahay. Wa dafiqaa way gudagaleen u dha ilaahayo waxay bilaabeen yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda min waraqi aljannati jannada caleemankeeda ay ku dhedhejinayaan korkooda. Wa dafiqaa waxay gudagaleen ay bilaabeen u dha ilaahay yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda ay ku dhejinayaan min waraqi aljannati jannada caleemankeeda ay isku dhedhejinayaanoo meeshu cawrada ay ka banaanaatay ay doonayaan inay ku asturaan u dha ilaahay subxaanahu watacaala. Caleemankaas haddaada waxay ahayeen ilaahaa ku cilmi leh waraqutiinay ahaadaa la yidhi ilaahaasa ku cilmi le weeye. Markaasaa waxa weeye waxay bilaabeen baa la yidhi inay isku dhejinayaan oo barkood barka kale cawradiisa uu ku dhejinayo. Ilaah markaasi waxa weeye aada iyo aada markaasi caleenta uy badato jirkooda oo dhan markaasi ay saaraan si ay isugu qariyaan. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxaa u daahiray mid walba midka kale cawradiisa ayaa u muuqatay oo cawra markaasi weligood aysan arkin weyoysan iska arki jirin. Wa casaa aadamu aadam waa caasiye u dha ilaahay rabbahu rabbigiisa ayuu caasiyey faqawaa waana baadiyoobay ayuu dha ilaahay. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa casaa aadamu aadam waa caasiye u dha ilaahay rabbahu rabbigiisa faqawaa waana baadiyoobo u dha ilaahay. Marka hadda meesha tan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramay in markaasi cawradooda ay muuqatay cawradoodan waxa ku qarsoonay aqwaal dhowra ayaa lagu sheegaa ilaahayaana ku cilmi la hadda ka horta waxa weeye suuratul axraaf iyo aynu kusoo marnay oo culummada qaar waxay yidhaahdeen nuur ayaa qarinayay qaar waxaa qarinayay yidhaahdeen ciddidan hadda dadka ku taalo oo dhan ayaa waxa weeye khilaaf oo kale u aheeday oo ku gembisneeday taas ayaa markaasaa u qarinaysay sidaas ayaa maaragtay yaa la yidhaahdaa. Marka calaa ayati xaal sadri ilaahay subxaanahu watacaala astur alla uu saaray ayaa u saaray markaas ka hor haddii waxa weeye ay arrintaas sameeyeenne waxaa markaasi timiday in laga qaado. Ilaahay aayaddan wuxuu yidhi wa casaa aadamu rabbahu faqawaa oo waxaa hadda laga wada ha la yidhi aayaddan qaybta dambane waxa uu ku dhacay aadam wixii laga reebay isaga oo wax ta'wiishanaya oo ta'wiil ayuu sameeyey maxaa yeela waxyaabihii markaasi ee geeddan uga qasdaayey iyo waxa markaasi dhacay ayaa waxaan islahayn noqday. Maxaa yeele qasadka geeddan cunitaankeeda uu ka lahay wuxuu ahay sida hadda ibliis uu ku waswaaso ugu dhaartay eedayo jannada inuu ku haraayo sidaas ayuu maaragtay hau cunaa la yidhi waa u dalbaayina markaasi waxa weeye waa waayey oo aheeda markaasi khuluud fil janna weeye. Marka hadda waxaa la yidhi macsiyadiisan waxaa la sheegaa inay tahay oo macsidan hadda lagu sheegaayo lafdul cisyaankaanu waxay markaasi noqonaysaa la yidhi wuquuciisa dhicidda uu ku dhacay waxyaabaha markaasi waxa weeye wixii laga doonayo khilaafsan. Haddana arrintaas waa markii laga fiiriyo xagga waaqica ee hadda xagga qasabka maahan baa la yidhi oo isaga waxa weeye hadda arrintaas qasaskiisu ilaahay inuu caasiyo ma uusan haynin, miyana ulama imaanin ilaahay subxaanau watacaala inuu caasiyo ambiyada ilaahay sidaas waa ka nasahan yihiin. Asaga qasadkiisa iyo niyadiisa waxay ahaayeen amarka ilaahay inuu farsoomo, waxa ilaahay uu ka reebana uu ka haro, saas ayaa qasadkiisu ahay. Marka culummadu waxay yidhaahdeen ma bannaana in aadam lagu idlaaqo oo lagu sii daayo cisyaan iyo qiwaayo ayadoo waxa weeye ta'wiil aan lagu taabanino, toos loo yidhaahdo aadam rabbigiisa u caasiyo waana baadiyoba, toos loo yidhaahdo ee halkaas loogaga haro ma bannaanaa la yidhi. Waxaa kaloon bannaanayn baa la yidhi cisyaan in laga anfiyo isinkaas oo cisyaankaas oo casaadane in laga anfiyo laga tuurane oo meesha laga saaro ayaduna ma bannaanaa la yidhi, maxaa yeela aayadda ayaa sariix ku ahoo caddaynaysa. Calaa kulli xaal waxaa la leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi aadam raalli buu ka ahay, nabiyullaahi aadamna macsuum ayuu ahay, mid dhowrsan nabinimada ka hor iyo nabinimada ka bacdiyaa la yidhi, waxaana uu ka dhowrsanay wax kasta oo ilaahay amarkiisa khilaafaayo. Sidaas ayaana xaq ahaa la yidhi maqaamkaas markii laga hadlayo in la yidhaahdo. Marka waxaa kaloo jirtaa la yidhi khadaa jabsa iyo halmaanshadu waxay ka dhacaan baa la yidhi dadka macsuumiinta ahoo dhowrsan, tashriic ayayna uga dhacaan jirayn iyo masaalix ayay uga dhacaan. Sida hadda markaasi shareecada nusuusteeda lagu og yahay, markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku magacaabo xaqooda macsine, macsidaas waxay noqonaysaa kii la dhihi jira min baadi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin, weeye dadka maaragtay abraarta xasanaadkoodu waxa weeye dadka muqarabiinta sayi-aadkooda weeye. Ee hadda waxa weeye cisyaan oo markaasi rasmiya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caasiyey nabiyullaahi aadam oo sidaas la leeyahoo cisyaanka sida qeyrkiisoo makhluuqaan karaa marnaba la dhihi maayo. Ee waxa weeye waxaa ka dhacay baa la leeyahay waxyaaba markaasi waxa weeye isaga sida uu markaasi u malayahaye khilaafsan. Laakiin hadda lafdiga marka la macnaynaayo lafdiga sidiisa waa la leeyahay wacasaa aadamu, aadam waa caasiyey rabbahu rabbigiisa, faqawaa waana baadiyoobay, sidaas markaa lafdiga waa la iska leeyahay. Laakiin laabudda waxa weeye in ta'wiilkaas lala xiriiriyay ayaa laga maarmo noqonayso, in cisyaan laysaga idlaaqo halkaas loogaga tagaahi dhibaato ayaa ka imaanaysa maqaamka ilaahay ambiyadiisa iyo xagga caqiidada ayay dhibaato ku keenaysaa. sumaystabaahu alla waa doortowdha ilaahay, sumaystabaahu waa doortowdha ilaahay, rabbuhu rabbigiisa ayaa doortay nabiyullaahi aadam, sumaystabaahu waa doortay rabbuhu rabbigiisa ayaa doortay, fataaba calayhi ilaahay waa kusoo noqdayo, ilaahay toobadiisa ayuu aqbalay haddii arrintaas dembi laga dhigo. Laakiin dembigaasi dembi maahene waa qaacidadeeda min baadi xasanaati alabraar sayi-aati almuqarabiin weeye. oo waa kuwii dhaheen rabbanaa dalabnaa anfusana wa in lam takfir lanaa wa tarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin. Marka alla wuxuu dhahay ilaahay ayaa doortay subxaanahu watacaala nabi aadam, fataaba calayhi ilaahay waa kusoo noqday, wahadaa alla waa hanuunshayo, ilaahay wuxuu ku hanuunshay inuu markaasi istiqaamada iyo toobadaas sidiisa inuu u daa'imo ayaa lagu hanuuniyey. sidaas markay aadam ka dhacday oo geed uu cunay oo xaaladaasu ay dhacday, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala alla wuxuu dhahay oo aadam iyo xaawo uu ku dhahay, ihbidaa hoobta ayuu dhahay ilaahay, ihbidaa hoobta weeye aadam iyo xaawow, adinka iyo wixii markaasi aad kulmisiin oo mustaqbalka duriyadiina oo aad dhali doontaan. ilaahay wuxuu yihi ihbidaa hoobta ayuu dhahay ilaahay, oo dega minhaa jannada xaggeeda ka dega, ama minhaa lamiirkan loo celiyo samaawaadka loo celiyo, minhaa jannada xaggeeda ka dega ama samaawaadka ka dega u dha ilaahay, jamiican xaal aatiin kuwa dhamo u dha ilaahay, bacdukum barkiina u dha ilaahay duriyada barkeed, xaal libacdin barka kaleentood adduun cadow u yahay, bacdukum barkiin xaal ayuu dha ilaahay libacdin barka kale adduun cadow u yahay, ayadoo waxaa weeye barkiin barka kaleentood cadow u yahay. Oo markaasi waxaa ilaahay sii tusinayaa owlaadda aadam arladatan markay yimaadaan oy ku tarmaan inay isdulmi doonaan oo waxa weeye qaar qaarka kale ku xadgudbo doono, sida haddaba waaqic ahoo la arkaayo. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faimaa ya'tiyannakum, haddow idiin yimaado oo idiin yimaado u dha ilaahay, ninii aniga xaggayga kadaabkan oo jamac ah waxa weeye aadam iyo xaawo iyo waxa ay shamli doonaan, faimaa yaatiyannakum, hadduu idin yimaado idin yimaado minii aniga xaggayga hudan hanuun oo idinkaga yimaado, faman tabica ruuxi raaca hudaaya hanuunkayga raaca. Oo waxa weeye kutubta ilaahay oo munasalada aheeda sida qur-aanka, falaa yadlilu kaasu lumi maayo adduunyada kuma lumaayo, walaa yasqaa mana shaqiyoobaayo, waxa weeye aakhira ku shaqiyoobi maayo. faman ittabaca ruuxi raacow dha ilaahay hudaaya hanuunkayga qofki raaca, falaa yadlilu lumi maayo oo adduunyada kuma lumaayo, walaa yasqaa mana shaqiyoobaayo. waman axrada ruuxi ka jeestow dha ilaahay can dikri dikriga ka jeesta qur-aanka oo aanan rumaynin, faina lahu waxaa usugnaaday kaas maciishata nolol ayuu dha ilaahay lankan oo ciriiri ah. qofkii waxa weeye ilaahay qur-aankiisa ka jeesta oo waxa weeye qur-aanka rumay waayo ku camal fali waaya, nolol cariiriya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ridayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman axrada ruuxi ka jeestow dha ilaahay can dikri dikriga ka jeesta, faina lahu waxaa usugnaada kaas maciishata nolol ayuu dha ilaahay lankan oo ciriiriya, nolol cariiriya ayaa markaasi uu gelayaa. marka hadda noloshaan cariiriga waxaa weeyaa la yidhi fi dunyaa weeye waa adduunyada, ama waxaa la yidhi waa aakhirada. culimmada mufasiriinta saxaabada iyo taabiciintii waxay u badan yihiin in markaasi noloshaas cariiriga ah qabriga ay tahay, qabriguna waxa weeye bilow uu ka yahay maaragtay aakhirada bilow uu ka yahay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman axrada ruuxi ka jeestow dha ilaahay can dikri dikriga ka jeesta, waa qur-aanka weeye. marka hadda sidaas ayaa la leeyahay, oo dikrigayga ka jeestow dha ilaahay ayuu qur-aan weeye, falam yu'min bihi aanan rumaynin, waa hanuunkii markaasi tafsiirkiisi weeye iyo dikrigi weeye qur-aanka ayaa lagu fasiray baa la yidhi. marka hadda qur-aanka mar haddii lagu fasiro lagu gaabiyaa la yidhi khidaabkuna maca aadam uu ahayo aadam lala khidaabayo duradiisa, ayagana markaasi waxa weeye laga warramaayey hanuunkooda iyo markaasi waanadoodu waxay caam ka tahay baa la yidhi in qur-aanka keliya la yidhaahdo ama saqayrkiis la yidhaahdo oo kutubti oo naasilada ahayd ah. marka hadda waxay iska noqon karaysaa walow hadda markaasi qur-aankuna uu ku jiro dikriga in la yidhaahdo kutubta ilaahay dhammaanteed oo munasalada ahayd la yidhaahdo, sidaas ayaa fiicanay leeyihiin bacdu mufasiriin. marka qofkaas waxaa usugnaadow dha ilaahay nolol oo cariiriya ayaa usugnaatay, oo noloshaas cariiriga ayuu gelayaa weeye. xadiis waxaa lagu fasilaa la yidhi waa maaragtay cadaabulkaafiri fii qabriya la yidhi, gaalka waxa weeye cadaabka qabriga lagu cadaabaayo, maxaa yeele waxaa la wariyo axaadiisa soo aroortay in markaasi qabriga lagu cariirinaayo ilaa seerihiisu ay isdhaafaan weeye, mana ka duulaaya cadaabkaa la yidhi ilaa laga soo bixinaayo, saas ayuu ku jirayaa. qaar waxay yidhaahdeen maciishada tan oo cariirigaahu waxa weeye yidhaahdeen xayaasada weeye, oo waxau noloshiisa ku samaynayaa wax ilaahay subxaanahu watacaala cala geliyaa la yidhi, inkastoo barwaaqo iyo nicmo uu ku sugan yahay haddana waxa weeye khayr kuma sugna ayaa la leeyahay nicmo oo cadaab uu ka dambeeyo. maxaa yeele xadiis nabigeena wuxuu dhahay ruba shahwati saacatin u dhahay oo warasad xusnan dawiilan, badana ayuu dhahay hal saac shahwo ah oo tamatuca oo markaasi qofkaas shahwo xaaraama ina ku raaxayso saacad yar markaasi fiiraanyo oo aad iyo aada u dheer dhaxal siisa. maxaa yeele hadduu shahwadiisa ku tamatuco saacad yar waxaa qiyaamo u imaanaysa in markaasi xusni dheer uu ku dhaco ayaa imaanaysa. marka hadda waxa weeye waxba kuma tarayso haddii xataa barwaaqo uu ku nool yahay asii wax ilaahay carageeya uu ku dhex jiro barwaaqadaas waxba u tari mayso, barwaaqada waxaa ka dambaynaya cadaab ayaa ka dambaynaya. wanaxshuruhu waanu soo kulminaynaa ayuu dha ilaahay, kaas waanu soo kulminaynaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda acmaa isagoo indhoolaa ayaanu soo kulminaynaa. wanaxshuruhu waanu soo kulminaynaa qofkaas mucridka oo ilaahay qur-aankiisa ka jeestay waanu soo kulminaynaa maalinta qiyaamow dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda acmaa isagoo indhoolo ah oo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa la yidhi acma albasara weye basarka ayuu la-yahay. marka hadda markaan indhaha uu la-yahayna waxa weeyaa la yidhi maxsharka markii layskeenaayo oo qiyaamada markaasi maxsharka laysku soo ururinayo naarta markau galaa la yidhi indha la-aanta waa laga saarayahaa la yidhi si uu u arkaa layidhi maqcadkiisa oo naarta u arko iyo cadaabkiisa layidhi. Oo markaasi taasna waxay ku noqonaysaa ziyaadatu tacdiib, cadaab ugu ziyaaday ayay ku noqonaysaa. markii maxsharka la keena isagoo indhoola ah, qaala wuxuu leeyahay ow ilaahay, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, lima maxay baad xashartanii aad isoo kulmisay, acmaa anigoo indhoola maxaad isoo kulmisay. rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, lima xashartanii maxaad isoo kulmisay, acmaa anigoo indhoola ah. waqad kuntu xaal aan ahay basiira mid wax arkaya adduunyada markaan joogay, cindalbaxsina sidaasoo kale aan ahay. waqad kuntu xaal aan ahay basiira mid wax arkaya adduunyada dhexeeda, adduunyada markaan joogay waxbaan u jeedi jiray, hadda anigoo indhala maxsharka maxaad ii keenta? saas ayuu leeyahay. sidaa markuu yidhaahdo qaala alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala kadalika usoo qadoonkabe alamru amarku kadalika sidaas weeye. qaala alla wuxuu leeyahay kadalika alamru amarku kadalika sidaas weeye, in adigoo indhala lagu keeno maxsharka. waxaana kuugu wacano ilaahay leeyahay asadka waxaa kuu timiday aayaatuna aayaadkay miyaa kuu yimiday, aayadahayna qur-aanka ahay ayaa kuu yimidayo lisaanka rasuulka iyo culummada ayay kugu yimaadeen. qanaasiirtaa dabeedna waad ka tagtay oo waad halmaantay mana aadan rumaynin. wakadalika sidaasoo kaleentood sidaad aayaadkayna aad u halmaantay ayaa alyowma maanta tunsaa lagugu halmaamayaa naasta adigana. saas ayaa la leeyahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa la leeyahay arrintu waa saasaa leeyahay, maxaa yeele asadka aayaatuna aayadahayni ayaa kuu yimi wey, asadka waxaa kuu timiday aayaatuna aayaadkayna ayaa kuu timiday. aayaadkayna markay kuu timiday fanasiitaa dabeedna waad halmaantay, oo waxa weeye waxaad noqotay qof aayaadkayna halmaamay ayaad noqotay ayaa la leeyahay. waad ka tagta weeye mana aadan rumaynin. hadda meeshaa nisyaankaanu waxa weeyaa leeyahy waa tarki baa leeyahy, tarki bay noqonaysaa oo waxa weeye ma aadan rumayn weeye nisyaankaanu marka haal weeye iyo markaas in la rumay waayo. culummadu waxay yidhaahdeen ma ahan nasaanka xaqiiqadiisa maana leeyahy, oo markaasi ma ansaaysa yidhaahdeen in aayaddan loo daliishado qofki qur-aanka xifdiya ee halmaama in maalinta qiyaamo isagoo indhala lasoo kulminaayo. maxaa yeela taas markii la yidhaahdo taas waxa weeye amar oo waxa weeye ama saxa waxa weeye mas'alo oo culummadu isku khilaafeen weeye. madhabka maalikiyada waxa weeye waxay yidhaahdeen maalikiyadu xataa qur-aanka wixii zaa'ida xifdintiisu waxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen madhabka maalikiyada xifdu zaa'idi amaa tasixu bihi salaadii min alqur'aani mustaxabun, qur-aanka wixii maaragtay yaa zaa'ida in la xifdiyo salaadu intay ku ansaxayso wixii ka baxsan salaadu waxay ku ansaxaysaa faatixada weeye waa iska sunay dhehe sunno oo mu'akadaa weeye bilowgay yidhaahdeen. haddana in la daa'imaa la doonayaa oo faatixada xifdigeeda in la daa'imaa la doonayaa, marka qur-aanka nisaankiisu waxa weeye yidhaahda ayagu waa karaahi bay dhaheen. madhabka shaaficiyadana waxa weeye xaraf kasta oo qur-aanka midahoo la halmaamo waa dembi kabiiraa weeye, tawba ayaana markaasi loo baahan yahay iyo in loo noqdo qur-aanka xifdigiisi. oo shaaficiyadu waxay qabaan in haddii waxa weeye qur-aanka markaasi la halmaamo xisyaanka haddiiba la bartay bacdigeeda dembi kabiira inay tahay, arrintaasna loogaga bixi karo in qur-aanka xifdigiisii lasoo celiyo. marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen fasiriinta aayadda tan hadda lama dhihi karo qof waxa weeye qur-aanka halmaamay, halmaamiddii markaasi uu halmaamay ayaa waxa weeye qiyaamo asoo indhoolaa lasoo bixinayaa, laakiin waxaa loola jeedaa qof rumay waayo oo qur-aanka ka jeestay, taas ayaa markaasay macnuhu noqonayaan. sidaas ayayna yidhaahdeen. aayaddana hadda maaragtay yaa jalaalinku saasuu sii ishaarayaa, mufasiriintuna saasay u badan yihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika sidaasoo kalow ilaahay misla jazaa'ina saanu ku jaasinay man acrada can ilqur'aani qur-aanka qofka ka jeesta, najii waanu ku jeesa waanu ku jaasinaynaa man asrafa ruuxii shariig yeelowdha ilaahay oo walam yu'min aanan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigiisa aayaadkiisa aanan rumaynin. wakadalika sidaasoo kalowdha ilaahay sidaanu ku jaasinay qofka qur-aanka ka jeesta oo qur-aanka rumay waayo, najii waanu ku jaasinaynaa waanu ku abaalmarinaynaa owdha ilaahay man asrafa ruuxi xad gudbo shariig yeelowdha ilaahay oo walam yu'min aanan rumaynin biaayaati rabbihi rabbigiisa aayaadkiisa aanan rumaynin. wala cadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeeda owdha ilaahay ayaa ashaddu daran owdha ilaahay oo wuxuu ka daran yahay cadaabu dunya iyo cadaabu qabriga. maxaa yeelaa wixii cadaabudunyaa ah iyo wixii cadaabulqabriya waxaa ka daran cadaabulaakhira ka daran, wala cadaabulaakhirati aakhirada cadaabkeeda ayaa ashaddu daranowdha ilaahay wa abqaa isaga ayaa baaqi ahansho badan oo isaga hadda cadaab oo daa'ima oo laga bixin weeye meel markaasi looga baxsanayo aysan jirin. laakiin cadaabudunyaa intaad nooshaa ayuu ahaan karaa, haddana waxa weeye cadaabulaakhira oo kalentood maahan. afalam yahdi miyuusan u caddaanin buu dha ilaahay lahum kufaartow dha ilaahay gaar ahaan kufaaru mako kam in miso ayuu dha ilaahay ahlagna aanu halaagnay qablahum ayaga hortooda min alquruuni umadayaalo aanu halaagnay. afalam yahdi ow dha ilaahay hamsadan waxay gelaysaa shay maxduufa faaduna way ku cadfan tahay weeye, taqdiirti waxa weeye acamuu falam yahdi lahum ma indhabeeleen oo falam yahdi lahum uma caddaaninya weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala afalam yahdi ayuu dha ilaahay miyuusan u caddaanin lahum kufaartow dha ilaahay kam in miso ahlagnaa aanu halaagnay qablahum ayaga hortooda min alquruuni umadayaalo aanu halaagnay. al-umamulmaadiya weeye markii ilaahay rusushiisa ay beeniyeen weeye. marka hadda aayaddaanu kufaartana waxay u tahay tahdiid guurguuriday u tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaamle sabargelin bay u tahay oo adkayso ayaa leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka alla wuxuu dhahay kam in miso ahlagna aanu halaagnay qablahum ayaga hortooda min alquruuni umadayaalo aanu halaagnay yamshuuna xaal ay soconayaan ow dha ilaahay fii masaakinin guryahooda ay ku soconayaan yamshuuna xaal ay lahum talamiirkeeda laga xaalaynayaa xaal ay soconayaan ow dha ilaahay fii masaakinihim guryahooda ay ku soconayaan safarkooda markay shaam u soconayaan iyo meelaha kale meay u cifro qaada waayeen weeye. marka hadda waxa weeye intaas inay ku cifro qaataan ayaa la doonayaa, maxaa yeele adduunka ilaahay wax cibraa ayuu soo dhigay. ina fii dalika almadkuuri taa la soo sheegow dha ilaahay subxaana watacaala la aayaatin aayado ayaa ku sugan cibrooyin ayuu dha ilaahay liulinuhaa caqliga kuwa u saaxiibka. ina fii dalika almadkuuri taa la soo sheegow ilaahay halaagga waxa weeye ummadahaas la halaagay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala la aayaatin aayado ayaa ku sugan waxyaaba lagu cifro qaato ayaa ku sugan buu dhahay alla subxaana watacaala yayna ugu sugan tahay liulinuhaa ayuu dha ilaahay caqliga kuwa u saaxiibka dawil cuquul weeye assaliima dadka caqliga nabad galay oo saasigaa iskale weeye. ayaga ayaa dhihriga luukaas ilaa la yidhi maxaa yeela ayaga ayaa ku intifaacaya dayrkoodna kuma intifaacayo. marka wax kasta oo cifro ah oo adduunyada ka dhaca qofki markaasi caqli saliimahoo saxiixa ilaahay uu siiyey waxaa la yidhahda alcaqlu saliim yuwaafiq fii diini saxiix caqliga saliimkaa wuxuu waafaqaa diinta saxiixa. qofka haddii ilaahay caqligiisa caqli saliima uusan ka dhigin diinta ma waafaqaayo. marka dadkaas ayaa cibra ugu sugan tahay buu dhahay ilahi subxaanahu watacaala walowlaa kelimatun kelimad ma ahaateena kelimadaasoo sabaqad dhaqday min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday oo cadaabkooda in la aakhira aakhira loo aakhiray la kaana halaagi wuxuu ahaa lahay lisaaman mid laasimow dhahay ilaahay oo adduunyadaaba lagu cadaabi lahay wa ajalun ajal ma ahaateena musaman oo la magacaabow dha ilaahay cadaabku adduunyada tan ayuu ku laasimi lahay. marka casharkeena intaasuu ku eegaya wallahi subxaana wa tacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaani raxiim iqtaraba lin casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 129 oo suuratu dhah ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uuna soo yidhi isagoo u digaayo kufaaru mako iyo qayrkoodaba rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam tasliya siinaaya. badanaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala nimankan qurayshi hortooda intaanu ummado aanu halaagnow dha ilaahay markii ilaahay rusushiisa ay beeniyeen ayaguna waxay ku soconayaan ummadahaas meelihii lagu halaagay oo amaakintooda aheeday safarka markay shaam u baxayaan iyo markay yaman ay aadayaan. marka waxaa loo baahnay inay ku cifro qaataan ayaana loo baahnay. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kaas la soo sheegow dha ilaahay oo halaagga ummadahaas ah cibrooyin ayaa ku sugan buu dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liulinuhaa caqliga kuwa u saaxiibka ahow dha ilaahay dadka caqliga saliimkaa iska leh ayaa waxa weeye cifra ugu suganta ow dha ilaahay waxa loo khasisana ayaga ayaa ku intifaacaya. marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa aayadda tan dadka ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo macaasi iyo dulmi ku dhex jira iyo dembi dhammaantiisa ayaa waxaa haddana la arkayaa inaan cadaab lagu soo dedejinaynin oo intaas la daajinaayo. arrintaas waxa ugu wacan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheegayaa. allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walowlaa kalimatun, kelimad ma ahaateen ayuu dhe ilaahay, kelimadaasoo sabaqad dhaqday ayuu dhe ilaahay, min rabbika, xagga rabbigaaga ka dhaqday, lakaana halaagi wuxuu ahaa lahay, lizaaman, mid laasima ayuu ahaa lahay kuwa ahlulmacaasida oo adduunka ayuu ku qabta lahay. walowlaa kelimatuna u dhe ilaahay, kelimad ma ahaateen ayuu dhe ilaahay, kelimadaasoo sabaqad dhaqda u dhe ilaahay, min rabbika, xagga rabbigaaga ka dhaqda u dhe ilaahay, oo ah markaasi bita'khiiri alcadaabi canhum, cadaabka in laga akhiray, oo waxa weeye haddana ilal aakhirati, aakhiro xaggeeda looga akhiray. oo waxa weeye macnuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa cilmigiisa ku sabqiyey cadaabka in laga akhiro caamka ummaddan ummatul maxameda weeye, gaalkeeda iyo muslimkeeda weeye, ayadoo markaasi la karaameynaayo, nabigeeda la karaameynaayo. haddaan arrintaasi jiri lahaynin, cadaabka ayaa ku degi lahay sidii uu ugu degay dadka ayaa ka horreeyey oo umamulmaaliya ahay, dadkii naga horreeyeysa ugu dega weeye. marka hadda cadaabka oo laga ta'khiiriyo waxa weeye waa imhaal weeye, waa ukurasho, ee ma ahan ihmaal baa leh, halmaanso maahan. si waxa weeye gaalku waxa weeye u haleelo wixii ka tegey, oo haddana waxa weeye cumrigiisa wixii ka dhiman oo u dhammaysto. haddii hadda waxa weeye intownan cumrigiisu dhammaanin, ilaahay u tawbo keeno, ilaahay waa u tawba, waa ka tawba aqbalayaa. haddii uu sidaas ku tagana, hadde cadaabkiisi isagoo rasmiya ayuu helayaa. marka allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walowlaa kelimatuna u dhe ilaahay, kelimad ma ahaateen ayuu dhe ilaahay, kelimadaasoo sabaqad dhaqda u dhe ilaahay, min rabbika, xagga rabbigaaga ka dhaqday haddaysan jiri lahayn. taasaa jirta weeye, lowdan waxaa la yidhaha xasu imtinaac alwujuud weeye. lakaana alihlaaku, isaga soo qadiro, oo kaanada markaasi waxa weye isinkeedi soo qadir, halaagu wuxuu ahaa lahay, lizaaman, mid laasimo ayuu ahaa lahay. adduunyadan ayaa lagu cadaabi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. laakiin waxa weeye ilaahay cilmigiisa saabiqada hore ayaa waxaa ku dhaqay in dadka loo kaadinaayo oo ummatul maxamed sidii ummadii hore cadaab istisaala aan lagu ridaynin. iyo wa ajalun walowlaa ajalun, ajal ma ahaateen ayuu dhe ilaahay, ajalkaasoo musama la magacaabay, lakaana waxau ahaa lahay halaagi lizaaman, mid laasima. waa isku wada cadfan tahay, iyo wa ajalun, ajal ma ahaateen, musama la magacaabay, halaagu waa laasim lahay buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. ahay haddaan taasi jirna ajal loo sameeyey, lamiirka mustasirka oo kaanada ku jira ayay ku cadfan tahay weeye, waayahay. marka hadda waxa weeye waqaama alfaslu bikhabarihaa weeye, maqaama ta'kiid weeye, waa markaasi uun ta'kiidkaas weeye ayaa markaasaa fasalku khabarka meesha ayuu maaragtay u dhacay. fasbir sabar ow dhe ilaahay sayidka maxamedka, ahow calaa maa shay korkiisa ku sabar, yaquuluuna ay ku qowlayaan mushrikiintii ow dhe ilaahay, wasabbix duka ayuu dhe ilaahay, bixamdi rabbika, rabbigaaga xamdigiisa xaalaasay kii ku dheehan, qabla duluuci shamsi, qoraxda dhalasheeda ka hor ow dhe ilaahay, iyo wa qabla quruubihaa, dhicideeda ka hor ow dhe ilaahay, iyo wa min aanaa ileyli, habeenka saacadihiisa wax ka mida, wa min aanaa ileyli, habeenka saacadihiisa wax ka midane, fasabbix duka ayuu dhe ilaahay, wa atraafa annahaari, maalinta darafyaalkeedana duka ayuu dhe ilaahay, lacallaka, waxaad mudantoo xaqiiqaa, tarlaa inaad raalli noqonaysid waxa ilaahay uu ku siinaayo, oo markaasi liibaan ahoo sababu ilaahay uu ku siin doono haddii aad saaf yeesho. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala markii hadda waxa weeye kufaartii laga waramay, ayagoo intaas dhibaato rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ku haaya, macsina sidaas ugu dhex jira in markaasi loo sugaayo, arrintaas xikmadeedana ilaahay uu noo sheegay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la farayaa, sabar baa la farayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fasbir sabar, sayidka maxamedka, ahow calaa maati yaquuluuna, ay ku qowlayaan. ayadan culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay aayatu lqitaal, oo markii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam jihaadka la faray bacdigeeda lagama sabraayo, oo suuradda tansaan soo marnay waxay aheeday suurad oo makiya ayay aheeday. marka hadda intaan jihaadka la farin ay aheeday, hase yeeshee haddaba haddii waxa weeye adugu aadan awood u lahaynin dadka inaad wax ka qabato oo aada la dagaashood xumaanta aada ka celiso, waxaa markaasi lagaaga baahan yahay sabar inaad la timaadid weeye. Sabar baa loo baahan yahay inaad la timaado oo dhibaatooda aada ku sabarto. Laakiin markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga waxaa la dhahayay sabar oo waxa weeye ha ku dedejinin dagaal weeye, hana ku degdegin weeye. Culimada qaar wuxuu yidhaha aayaddan waa muxkamo, waa aayad iska sugan weeye. Haddii qowlkaas la qabtana sabarku waxa weeye cadamu lildiraab weeye bima sadara minhum min aladiyati, waxa weeye inaadan isbaraanbarin oodan waxa weeye dhibaata adan isku ridin waxyaabaha markaasi dhibka oo gaalada ka imaanaya dulqaado ayaa laleeyay. Marka hadda waxaa loo baahan yahay dadka dhibaato fara badan way ka imaanaysaa oo daalimiinta, waxaa la rabaa markaasi qof kastoo muumina inuu sabar ilaahay arladiisa uu ku joogo oo markaasi amarka ilaahay uu qaato oo sabro ayaa loo baahan yahay. haddaan adduunyadan sabar lala imaanin noloshu way xumaanaysaa. fasbir sabarow dha ilaahay calaa maa fii yaquuluuna ay ku qowlayaan, wasabbix duka ayuu dha ilaahay bixamdi rabbika mulsabisan xaalaasay kii ku dhaheen bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa u dha ilaahay qabla duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka hore u dha ilaahay intaan qoraxdu maarataya aysan soo dhalin. hadda tasbiixdan haddii lagu wado salaada waxaa laga wadaa haa layidhi qabla duluuci shamsi salaada subaxa weeye. waxaa kaloo laysaga wadi karaa oo laysaga macnay karaa tasbiixda daahirkeeda in la yidhaahdo iyo wa qabla quruubiha dhexdeeda ka horne salaada casirkay noqonaysaa, iyo wamin aanaa ileyli habeenka saacadihiisa wax kamidane fasabbix duka ayuu dha ilaahay oo maqribka iyo cishaha ayaa laga wadaa haa layidhi wa atraafa annahaari maalinta darafyaalkeedane duka ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala oo duhurka ayaa laga wadaa haa layidhi. maxaa yeele waqtigeedu waxaa layidhi wuxuu gelayaa zawaalu shamsi qoraxdu markay samada wasadkeeda ay ka suusho, marka waxaa meesha jira darafki oo nisful awal iyo darafki nisfu thaani ayuu kala haystaa wa atraafa annahaari saasaa la dhihi karaa. waxaa kaloo laysaga dayi karaa tasbiixda caadigeedoo ilaahay wuxuu yihi wasabbix tasbiixta ayuu dha ilaahay bixamdi rabbika rabbigaaga xamdigiisa adigoo ku dheano subxaana allahi bixamdihi dheh qabla duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka hor iyo wa qabla quruubiha dhicideeda ka hor wa min aanaa ileyli habeenka saacadihiisa wax ka midane fasabbix tasbiixta u dha ilaahay wa atraafa annahaari maalinta darafyaalkeedana tasbiixta ayuu dhahay alla subxaana watacaala. lacallaka waxaad mudantaha oo xaqiiqaha u dha ilaahay tarlaa inaad raadi noqotid waxa lagu siinayo oo sababa ayaad ku raadi noqonaysaa. walaa tamuddanna ayuu dha ilaahay ha taagin oo ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa shay ha u taagin matacnaa bihi aan ugu raaxaynay aswaajan sinfiyaalo oo minhum kamid ahu dha ilaahay kufaarta zahrata alxayaati dunya xaal uu yahow dha ilaahay nolosha adduunya ubaxeeda u dha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo khidaabka rasuulkiisa ku jihaynaaya laakiin muraadku qeyrkiisa uu yahay walaa tamuddanna ayuu dha ilaahay ha taagin oo ha taagin ou dha ilaahay aynayka labadaada indhoodow dha ilaahay ilaa maa shay xaggiisa u taagin matacnaa bihi aan ugu raaxaynay aswaajan sinfiyaalo ayuu dha ilaahay aswaajan sinfiyaalo oo minhum kuwaas kufaartaa ka mid a. amase waxaa layska dhihi karaa kufaarta keliya maahee bani aadamkaoo dhan ayaa loola jeedaa waxa markaasi la siiyey indhaha lagu taagin. aayaddan marka waxay ku cadfan tahay baa layidhi aayaddii fasbir weeye oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay indhahaaga ha ku fiirinin zahratu dunya weeye adduunyada waxyaabahaas ubaxeeda oo dadku ay haysto waxaana laakiin ay tahay fiiridaanu fiirada nabiga laga reebaa iyo qof kastoo muumina nadra raqbatin weeye adigoo markaasi raqba ka leh. khidaabku waa nabiga calayhi salatu wasalaam laakiin muraadku qeyrkiis waaye. maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam nadro oo raqbo ah u fiirin maayo adduunye u fiirin maayo, maxaa yeele taas nabigeena calayhi salatu wasalaam mustaxiilay ka tahay. maxaa yeele waxaa la weriyey rasuulkeena calayhi salatu wasalaam xadiisa waxau ahay inuu dhahay maaragtaya waxaa lay khiyaar geliyey inaan ahaado nabi oo maaragtaya boqora amase aan ahaado nabi oo addoon aan ahaado, markaasaan waxaan doortay inaan ahaado nabi oo addoon aan ahaado oo adduunyada aan markaasi aan iska daayo sidii aanan ahaanin nabiyullaahi sulaymaan oo kaleentood. maxaa yeele nabi oo boqora ayuu ahay iyo aabihiisoo maaragtaya daa-uuda weeye. marna nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lastu min addunya walaysa fi dunya mini, anigu adduunyada kamid mihi ayaduna iga mid mahan buu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka aswaajtan waxa weeye markaasi khalqigoo dhammaa loola jeedaa, maxaa yeele adduunyadu waxaa la yidhi waxay ku wareegaysaa asnaafu lkhalqi oo dhan, oo mar waxa weeye ninka fataratan takunu maca sharif baa la yidhi, adduunyada mar waxaa helaya qof sharaf leh, marna waxay la jirtaa mid waliica wahaakadaa weeye, oo adduunya saasay uma qiimo darantaa weeye. zahrata alxayaati dunya ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka hadda zahrata alxayaati dunyadan waxaa wanaagsanaa la yidhi inay lagu nasbiyo inuu mafcuulu saani uu yahay matacna weeye, oo markaasi waxa weeye acdayna la yidhahdo markaasi waxaanu siinay kuwaas zahrata alxayaati nolosha ubaxeedow dha ilaahay addunyaa oo dhow ayaanu siinay, linaftinahum ayuu dhahay ilaahay inaanu ku fidnayno fiihi kaas aanu ku fidnayno oo adduunyada zahratu dunya ah, linaftinahum fiihi inaanu ku fidnayno oo waxa weeye aanu ku jahdno. adduunyada dadka waxa loo siinaayo oo maalka iyo markaasi maciishada wanaagsan loo siinaayo waxa weeye imtixaan weeye, waxaa la fiirinayaa ilaahay inuu ku shukriyo iyo inuu ku kifro ayaa la kala fiirinayaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala linaftinahum fiihi inaanu ku jahdno u dha ilaahay. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala warisqu rabbika rabbigaaga risqigiisa oo jannada ahaaday, warisqu rabbika rabbigaaga risqigiisa ayaa khayrun khayr badan, waxaa dadkan adduunyada lagu siiyey risqiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyo jannada ayaa khayr badan, waabqa isaga ayaa baaqahansho badan. qofka haddii waxa weeye janno uu tabcado oo ilaahay agtiisa wax u yaaliin adduunya hadday ka xuntaana waxba kama dhibaysa weeye, qofku haddow adduunye tabcada aakhirena wax u jirine toog ayaa haysa iyo balaayo kaas weeye. marka insaanka waxaa laga doonayaa haa la yidhi inuu ku shuqloomo wixii u khayr badan oo u baaqi ahaansho badan oo jannada iyo nicmadeedi ah, oo uu ka tagaa wax baaba'aayo oo adduunye ah weeye. marka qismada oo azariyadaahu ayay adduunyadu raacaysaa sideedaba, iyadoo markaasi min kayri sacadin walaa mashaqati, oo adduunyadu sideedaba dhib kuma timaado. qofka waxa weeye adduunyada la siinaayo inkastoo sabab dadku la yimaado, dad baa waxay aaminsan yihiin adduunyada shaqo iyo xoog iyo caqli iyo maskax ayaan sameeyey markaasaan saas wax ku helay, kaadib weeye kaas. adduunyada uma baahna intaas, waxay ku xidhan tahay qismada ilaahay oo azaliga taas weeye. maayaane adduunyadu ma ahan maaragtayaa wax qofka lagu siinaayo caqli iyo cilmi uu leeyahay lagu siihayo, maahan. weliba dadka waxaa loo badiyaa oo markaasi dadka uguna aqoon yar uguna jahli badan uguna waxa weeye caqli yar ayaa sida qaalibka ayaaba la siiyaaba weeye. marka alla wuxuu dhahay warisqu rabbika rabbigaaga risqigiisa oo jannada ayaa khayrun khayr badan, wa abqaa isaga ayaa baaqi ahaansho badan. alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa'mur ahlaka ahalkaaga far ayuu dhay ilaahay bisalaati salaada far, wastabir kuna sabarow dha ilaahay caliyaa salaadaas korkeeda, wa'mur farow dha ilaahay. kadaabkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ku jihaysan yahay, laakiin waxaa loola jeedaa qof kasta oo mu'min ah ayaa laga doonayaa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaan hadda la leeyahay isagu waaba sameeyeba, wa'mur ahlaka ahalkaaga farow dha ilaahay. hadda culummada qaar waxay ku fasireen ahalka nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisaa loola jeedaa, oo ummaddiisoo dhan nabiga waa ahalkiisi calayhi salaatu wasalaam weeye. ama haddii kale qof kasta lala yidhaahdo loola kadaabo wuxuu noqonayaa qof kasta ahalkiisa salaada inuu faro ayaa laga doonayaa, oo markaasi amar inuu siiyo ou salaada amraa waajibay ku noqonaysaa. wa'mur ahlaka ahalkaaga farow dha ilaahay bisalaati salaada far ayuu dha ilaahay, wastabir calayha salaada korkeedana ku sabrow dha ilaahay. wastabir calayha macnaha isbir calayha salaada ku sabar weeye, oo waxa weeye wa'murhum bidalika weeye, salaada markaasi saas ku fara oo adigoo ku sabraaya ayagana far weeye. xataa faridda dadka salaada la faraayo amba waxa weeye dadka salaada la baraayo waxay rabtaa lafirkeedu sabar bay doonaysaa. laa nas'alu kow dha ilaahay ku su'aali mayno oo kuu kalifi mayno risqa risqa weeye, naftaada iyo kayrkaagaba risqigoodi annagu kuma su'aalayno dha ilaahay subxaanahu watacaala oo kuguma kuu kalifi mayno. marka waxa weeye annagu kuguma kalifayno risqigaaga weeye, oo risqiga keliya aada u faariq noqoto weeye, naftaadana ha ku mashguulin baa leeyahay waxaa ilaahay kuu kalifay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa nas'aluka ku su'aalan mayno dha ilaahay risqan risqa ku su'aali mayno, oo naftaadana kuu su'aali mayno annagaa ku arsuqayna, kayrkaagana kuu su'aali mayno naxnu annaga ayaa narsuqaku ku arsuqaynow ilaahay, naxnu annaga ayaa narsuquka ku arsuqayna. Walcaaqibatu ciribta dambe oo jannadii loola jeedane litaqwaa liahli taqwaa, taqwada ahlkeedaay u sugnaatay. Walcaaqibatu yuu dhay ilaahay ciribta dambe oo caaqibatu maxmuudada la yidhaahdane litaqwaa liahli taqwaa weeye, taqwada ahlkeeday u sugnaatay. Hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maxaa la faray? Inuu maaragtay ahlkiisa salaada faro. Arrintaasna markaasi uu ku sabro ilaahay haddana wuxuu yidhi annaga ayaa ku arsuqayna oo risi lagugu kallifi maayo haddii waxa weeye arrintaas aada timaado. Aayaddaas marka waxaa la wariyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, xadiis waxa uu ahay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa asaaba ahla beytii layqun, nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlu beytkiisa marka uu asiibo ciriiri amarahum bisalaati, salaad ayuu farayay watalaa hadihi alaaya, aayaddan ayuuna akrinaayay. Salaaddaas marka waxay noqonaysaa salaadii falalka ahayd, iyadu waaba iska joogtee salaada salaatu lxaajada ahay aheeday. Marka waxaa la rabaa ahlu beytka markii waxa weeye xaaladdu ay ka xumaato oo masalan ba amba risku ku yaraado amba arrimo kale ay soo galaan, inay waxa weeye salaad ay wada dukadaan oo alla subxaanahu watacaala ay fuugaan, ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa ayagoo qaadanaya, ilaahayna farag ayuu u furayaa, saasaa loo baahan yahay. Wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhay ilaahay nimankii mushrikiinta ahay, wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii mushrikiinta ahay ow dhay ilaahay lowlaa ya'tiinaa, hallaa ya'tiinaa muu noola yimaado muxamed biaayatin, aayad muu noola yimaado min rabbihi, xagga rabbigiis muu noogala yimaado. Oo aayadaha waxaan nagu ikhtiraacanayna ah, wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa ya'tiinaa, hallaa ya'tiinaa muu noola yimaado biaayatin, aayad min rabbihi, xagga rabbigiisa muu noogala yimaado. Markaasuu dhahay ilaahay markay saas yidhaahdeen awalam ta'tihim, miyaysan u imaanin bayinatu maa shay, bayaankiisa fi suxufi, kutubti ahaade al-ulaa oo hore. Oo markaasi waxa weeye qur-aankuna uu ku jiro weeye, oo loogaga waramaayey ambaa-ul umam almaaliya weeye, ummadihii hore oo tegay akhbaartoodii iyo halaagii lagu riday markii ilaahay rusushiisa ay beeniyeen. Taasba waa u timid weeye. Marka hadday taas ku qaado waayeen aayad ha la keeno, waa cinaad iyo markaasi waxa weeye maaragtay marmarsiyo weeye. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala awalam ta'tihim, miyaysan u imaan, ama awalam ya'ti min wal akhiya, bayinatu maa shay, bayaankiisa u dha ilaahay fi suxufi, suxufti ahaada u dha ilaahay, suxufti ahaada u dha ilaahay al-ulaa oo hore. Walow goora u dha ilaahay anna annagu ahlagnaahum, aanu halaagi lahayn bicadaabin, cadaab aanu ku halaagi lahaynay min qablihi, nabiga hortiisa, la qaaluu waxay dhihi lahaayeen maalinta qiyaamo, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, lowlaa arsalta, hallaa arsalta dirteena ilaynaa xaggayna rasuulan, rasuul noo soo dirteena, fanatabica aanu raacne aayaatika, aayaadkaaga aanu raacne.